Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 3 Eylül Salı. Yıl 2024, ay 9, gün 247, Hızır 121. 1446 Hicri, Sefer 30, 1440 Rumi, Ağustos 21. Fırtına. Günün tarihi. 99 yıl önce bugün, 3 Eylül 1925'te kabul edilen bir kanunla türbe, tekke ve zaviyeler kapatıldı. Günün sözü. Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Mustafa Kemal Atatürk. Günün malumatı. Eylül ayında. Meyveler. Göz aşıları bitirilir, fidelikler çapalanır, son turfanda erik, incir, şeftali ve ayvalar koparılmalıdır. Çiçekler. Haziranda dikilen bitkiler tekrar fideliklere dikilir. Karanfiller sulanması kesilerek lider fideliklere alınmalı. Şakayıklar kökten ayrılarak çoğaltılmalıdır. Özellikle lale ve sümbül soğanları kumlu ve kömür tozlu topraklarla saksılara dikilir veya bu yolda hazırlanmış tarhlara gömülür. Yeşil ya da reçineli ağaç fidanları hafif topraklı yerlere dikilir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr. Açık Radyo burası ve bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gruskudan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı daha önceki günlerde de yaptığımız gibi yine barış çağrılarıyla yapalım dedik. Çünkü dünyanın dört bir tarafında şiddet kol geziyor. Çatışmalar, demokrasinin büyük ölçüde mevzi kaybettiği yerler ve iç çatışmalar, savaşlar ve aşırı sağın yükselişinden bahsedeceğiz. En ağır durumlar bunlar. Necat Yavaşoğulları ve bulutsuzluk özleminden kimse barıştan söz etmiyor diye dünyanın da içinde bulunduğu büyük sessizlik görmedim, işitmedim, duymadım, söylemedim. Söyletme kötüyü, işitme kötüyü, görme kötüyü şeklindeki durumdan bahsediyoruz. Şimdi bir özetten bahsedelim. Tarihte bugüne geçmeden önce bir de Metis Ajanda'nın 2024 Çanak Çömlek Patladı özetimiz de var. Oyun özetimiz. Şimdi öncelikle aşırı hava olaylarının korkunç bir boyutta olduğunu gösteren haberler var. Böyle özellikle Brezilya'da korkunç bir sıcak, aşırı sıcak olayı vurmuş durumda. Dünyanın en büyük ülkelerinden, en büyük nüfusuna da sahip ülkelerinden bir tanesi. Bütün hafta da devam edeceği belirtiliyor. Ortalamanın 5 ila 10 derece üstünde. Yani 1991 ile 2020 ortalamasının, 20 yıllık ortalamanın tam... Ya acayip bir şekilde rekorları kırıyor. Yani bazı bölgelerinde 35 ila 40 dereceye yükseleceği de belirtiliyor. Belo Horizonte, Brasilia, Manaus kentlerini de çok etkileyecekmiş ve dereceler 40 derece olacaklar. Yani daha onlar kış mevsiminden yeni çıkarlarken böylesine rekorlar kırılması gayet kaygı verici olmuş. Onun dışındaki Extreme Temperatures Around the World'de de bütün rekorların kırıldığı haberleri geliyor, değil mi? Öyle görebiliyoruz onları. Evet, dünyanın dört bir yanından sıcaklık rekorları geliyor. Singapur, Endonezya, Japonya'dan tutun da Amerika'nın üç ayrı bölgesine kadar hem batısında kuzey ve güneyi hem de doğusunda güney eyaletlerinde bir aşırı sıcak dalgası hakimmiş. Ayrıca İskandinavya'da ve daha birçok yerde Avrupa'da yine tarihi bir Avrupa'da sıcak da dalgası evet. olduğu yer alıyor. Sayısız yani şehirlerden geçilmiyor. Sayılarını tutmak bile imkansız durumda. Orta Doğu'da da aynı şekilde görülüyor. Bunlardan da bahsedeceğiz maalesef. Çin'de ve Doğu Asya'da da tarihi sıcak dalgalarından bahsediliyor. Daha önceki haberlerde tutulmuş kayıtlardan sergilendiği zaman öyle oluyor. Savaş durumlarına gelince de Netanyahu'nun İsrail'in bu stratejik Gazze'deki sınır kontrolünü elinde tutmakta ısrarlı olduğu ortaya çıkmış durumda. Barışın pek öyle yakında geleceği görünmüyor. Oradan gelen haberler var. Venezuela'da da bir çok çarpıcı bir gelişme var. Venezuela'da bir yargıç muhalefet liderini tutuklamış. Daha doğrusu muhalefet liderinin gözaltına alınması, tutuklanması kararı verilmiş. Başkan Nicolas Maduro seçimi kaybetti deniyordu. Edmundo González'in büyük ölçüde kazandığı, hala seçim sonuçları açıklanmadı. Şimdi uzun mahkum olursa uzun hapis cezalarına çarptırılacak bir durum var şeyden. Almanya'da da aşırı sağın AfD'nin Alternative für Deutschland partisinin büyük bir seçim zaferi kazandığını, özellikle doğu tarafında Almanya'nın giderek iki doğusuyla batısının birbirine uzaklaştığı, aşırı sağında yükselişe geçtiği, çoğulcu demokrasinin tehlikede olup olmadığı tartışılıyor ve Türk toplumunun hangi korkular içinde olduğunu, Almanya'da yaşayan büyük bir Türk göçmen topluluğu var biliyorsunuz tabii ki. Yaklaşık 3,5 milyon Türkiye kökenli kişi yaşıyor orada. Onların da neden korktuğu konusunda tartışmalar var. Türkiye'den ne verebileceğimiz neler var? Hayvan katliamları devam ediyor Evet, maalesef. evet. Ülkenin dört bir yanından sokak hayvanlarına yönelik katliam haberleri geldi. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul Kadıköy'de, yine İstanbul Heybeliada'da sokak hayvanları kimisi zehirleniyor, kimisi doğrudan işte, bu hayvanlara karşı düşmanlık besleyenler tarafından öldürülüyorlar. Bunlara karşı da her yerde eylemler vardı. Evet. Türkiye'den de en önemli şey bu. Adli yılın açılış konuşmalarında da baro başkanlarından ortak bir vurgu yapılmış. Can Atalay'ın serbest bırakılması konusunda bir çağrı var. Evet, Bu bunlara arada az evvel sokak hayvanlarından bahsettim. Özellikle bu aktivistler arasında katliam yasası diye geçen yasanın ardından bundan güç olarak bazı kişiler ya da gruplar sokak hayvanlarını katletmeye başlamışlardı. Şimdi Anayasa Mahkemesi Perşembe günü bu yasanın iptali meselesini, Cumhuriyet Halk Partisi başvurmuştu biliyorsunuz, yasanın iptal edilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne Perşembe günü görüşecekmiş. Evet, önemli bir gelişme de o. Peki, bunların hepsine döneceğiz. Şimdi öncelikle bir de Metis Ajanda 2024'ten çanak çömlek patladı konusuna bir bakalım. Oyun. Aptal gibi suç olsam yine de oynar mısın benimle? Çanak çömlek patladı. Benimle oynar mısın? saldırganın çöpe attığı ödül merhamettir. Geri çekilen, ağıt yakan, matem tutan ödülü kazanır. Oyunun kuralına göre kaybeden hepsini alır. Lao Tzu, Tao Te Ching kitabından. Evet, şimdi tarihte bugünümüze geçebiliriz. Evet, bir dakika. Evet, 2005 yılında bugün 23 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'ni vuran Katrina kasırgasından günler sonra New Orleans polis memuru David Warren, bebek kıyafetleri toplamak için terk edilmiş bir alışveriş merkezine giden silahsız bir Afro-Amerikalıyı, yani Henry Glover'ı vurarak öldürüyor. Polis Warren aslında ikinci kattaki bir dedektif bürosunu koruyormuş ama balkondan ateş ederek tırnak içerisinde yağmacı olarak gördüğü Glover'ı vuruyor. Glover'a yardım etmeye çalışan çevredeki insanlar da olay yerine gelen polis ekipleri tarafından fiziksel saldırıya uğramışlar. Başka bir memur Gregory McCree, Glover'ın öldüğünü anlayınca cesedini sivil bir araca yükleyerek kaçırıyor ve ardından cesedin bulunduğu arabayı da ateşe veriyor. Daha sonra olaya karışan 5 polis memuru mahkemeye çıkarılmışlar. Warren başlangıçta adam öldürmekten suçlu bulunuyor ve hapse atılıyor ancak daha sonra temyizi kazanarak beraat ediyor. Cesedi yakan polis McCree ise önce 17 yıl hapis cezasına çarptırılıyor, sonra onun da cezası düşürülüyor ve 2021 yılında serbest bırakılıyor. Trajik bir şekilde bu olay Katrina kasırgasının ardından yaşanan birçok ırkçı polis şiddeti, polis cinayeti ve istismarından sadece birisi olarak tarihe geçiyor. Evet, daha 20 yıl bile olmadan üzerinden korkunç bir yükseliş var, ırkçı cinayetler ve istismarlar. Devam ediyor. Önümüzdeki seçimden sonra, Donald Trump'ın kazanmasından sonra neler olabileceğini insanın düşünmesi bile zor. 2015'te bugünse Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Yunanistan'a geçmek isterken boğulan 3 yaşındaki Alan Kurdi'nin cansız bedeni Bodrum sahiline vuruyor. Alan'ın fotoğrafı Avrupa'nın mülteci politikası konusunda bir dönüm noktası oluyor. Alan Kurdi, abisi, annesi ve babasıyla birlikte Kos, Türkçesi İstanköy adasına gitmek üzere yola çıkan ve içinde 30 kişinin olduğu bottaki sığınmacılardan biri. Kurdi ailesinin hedefi önce Yunanistan'a geçmek, sonra da Alan'ın halası Tima Kurdi'nin yaşadığı Kanada'ya gitmek. Ancak Kanada mülteciyi kabul etmediği için kaçarak gitmeye çalışıyorlar. Kaçakçılara 4000 avro ödediğini söyleyen Alan Kurdi'nin babası Abdullah Kurdi, savaştan kaçırdığı eşi ve çocuklarını Ege'de kaybetmiş oldu. Bunun çekilmiş fotoğrafı da ikonik bir özellik kazandı. Herkesin aklında ondan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Evet, göç meselesi de giderek artan bir şekilde konuşulmak üzere gündemimizin baş köşelerinden birine yerleşmiş durumda. Ciddi, Türkiye'den de önemli şeyler de var. Şimdi hava durumuna geçelim. Dünyayı kasıp kavuran ve giderek zamanımızın son derece az kaldığını gösteren küresel iklim değişikliği, daha doğrusu iklim krizinin had safhadaki durumlarını gösteren çok sayıda haber var. Özellikle demin başladığımız şeyi biraz da tekrar ederek ve açalım. Yani Brezilya'nın, dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan Brezilya'nın bu hafta çeşitli bölümlerinde 1991 ile 2020 arasındaki 20 yıllık ortalamanın 5 ila 10 derece üstünde, santigrat üstünde olacağı belirtiliyor. Çeşitli yerlerde kontroller yapılıyor, ölçümler yapılıyor. Yani mesela Orta Batı bölgesinde 35 ila 40 dereceye yükselecekmiş. Daha yaz yeni bitmiş durumda orada. Kış bitmekte yani. Ve gündelik sıcaklık dereceleri 35 derece ile 40 derece arasında, işte Orta Batı bölgesinde ki Belo Horizonte, Brasilia ve Manaus gibi önemli şehirlerinde bulundu. Başkent Brasilia'nın da bulunduğu yerlerde çok etkili olacağı belirtiliyor. Ve bu Guardian'dan aldığımız bir haber, Weather Tracker diye bir bölümü var Guardian gazetesinin. Oradan takip etmeye de çalışıyoruz. Ve bu tabii beraberinde korkunç şeyleri de getirecek. Yangınları Brezilya'nın çeşitli kesimlerinde, özellikle Amazon yağmur ormanlarında, Cerrado Savana, Pantanal, Cerrado'da savan bölgesini, Pantanal'de de sulak alanları ve güneyde de çok büyük merkezlerden São Paulo'nun başkentinin bulunduğu güney eyaletini de darma duman edecek deniyor. Yani son bir hafta içinde 2000, sadece São Paulo vilayetinde 2700'den fazla yangın olmuş. Ve yetkililer 59 bin hektardan fazlasının yandığını söylüyorlar. Brezilya'nın en büyük şeker grubu Raízen S.A. aşağı yukarı 1-2 trilyon tona yakın şeker kamışının etkilendiğinden bahsediyor. Yaklaşık 1.8 trilyon ve yani bu senenin beklenen ürününün %2'siymiş. Sadece bu yangınlardan etkilenen bölümü böyle. Çok ciddi, halkın içinde de öksürük nöbetleri, boğazlarının genizlerinde yanma hissi ve gözlerinin de kızarıp yandığını belirtiyorlarmış. Çünkü duman almış yürümüş durumda ve NOAA diye adlandırılan kuruluşa göre, National Oceanic and Atmospheric Administration'a göre, Amazon'da 1 Ocak, bu senenin bir başından 1 Ocağından 27 Ağustos'una kadar geçen süre içinde geçen yıla göre %83'lük bir artış var. Bunun fevkalade ağır bir sonuç yaratacağı belirtiliyor. Ama yalnız Brezilya'da değil tabii, Afrika'nın çeşitli yerleri anormal yağışlar da alacaklarmış. Bütün fırtınalar, gök gürültülü sağanak yağışları, neredeyse kasırgalardan bahsediliyor. Sierra Leone, Gine doğusunda Afrika'nın, Sudan ve Eritre'nin içinde bulunduğu bölgelerde Cuma'ya kadar 100 milimetre yağış bekleniyor. Sahra'nın da bazı bölümleri, fakat çok daha büyük tehlikelerden de bahsediliyor. Şu ana kadar o bölgede, Afrika'da en az 170 kişinin hayatını kaybettiği, 2000 kişinin de yaralandığı, berelendiği Nijerya'da bahsediliyor. Sadece son iki hafta içinde bir Sudan'da da bahsetmiştik ondan, 60 kişinin öldüğü bir Sudan'da büyük bir şey, baraj patlaması olduğu zaman. Evet, bilim insanları 2024 yazının en sıcak, kayıtlara geçen en sıcak yaz olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu artık söylüyorlar. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi kış mevsiminde Brezilya'da rekor sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkan, sadece Brezilya değil tabii, Bolivya, Peru gibi komşu ülkelerinde de öyle, aynı enlemler içerisinde yer alan. Biz daha önce geçen hafta yer verme fırsatı bulmuştuk. Yine 40 dereceleri olan Güney Afrika vardı. Avustralya öyle. Yaz sıcaklığı ortalamanın 3 derece üzerine çıkmış. Ama zaman zaman 41 dereceye kadar çıkıyordu. Şimdi Guardian gazetesinde Japonya tarihinde 1991'den bu yana en sıcak yaz aylarının geçmekte olduğu ve 1,7 derece mevsim normallerinin üzerine çıktığı ortalama olarak bahsediliyor. 35 dereceleri gördüğü söyleniyor. Çin'de öyle, oldukça güçlü bir sıcak dalgası yaşanmış. Dolayısıyla bütün bunlar 2024 yazının en sıcak yaz olacağı ve büyük ihtimalle 2024'ün genel olarak en sıcak yıl olacağı yüksek ihtimal deniyor. Artık %90'a kadar çıkmış olduğundan da bahsediliyor. Gayet kaygı verici. Bu rekorlar üstüne rekorların kırılacağı. Bu konuda Karaburun Kongresi'nde de yapılan konuşmalardan bir tanesinde de bahsedilme fırsatı bulduk. Bahsetme fırsatı Michael Loewy'nin bir ekososyalist küçülme üzerine 9 tez adlı kitabı Monthly Review dergisinde çıkmış yazısı vardı geçen sene bu vakitler. Ve orada çok net olarak ekolojik krizin halihazırda 21. yüzyılın en önemli sosyal ve siyasi sorunu olduğunu ve önümüzdeki aylarda, yıllarda daha da önemli hale geleceğini belirtmişti. Ve bunun sonuçları da sadece birkaç örnek vermek gerekirse diyordu Löwy, ormanların çoğunu yok eden mega yangınların çoğalması ki hepsi oldu, nehirlerin yok olması ve yeraltı su rezervlerinin tükenmesi, artan kuraklık ve toprakların çölleşmesi, kutuplardaki buzların erimesi, yer değiştirmesi ve deniz seviyesinin yükselip insan uygarlığının büyük şehirlerinin pek çoğunun sular altında kalmasına yol açacak. Bu olaylardan bazıları zaten gerçekleşiyor demişti Löwy. Kuraklık Afrika ve Asya'da milyonlarca insanı açlıkla tehdit etmekte. Artan yaz sıcaklıkları gezegenin bazı bölgelerinde dayanılmaz seviyelere ulaşmış olduğunu, ormanların giderek uzayan yangın mevsimlerinde her yerde yanmakta olduğu ve bu örnekleri çoğaltmanın mümkün olduğunu söylüyordu. Yani iklim değişikliği sebebiyle gelecekte gerçekleşebileceklere benzer iklim koşullarını bulmak için milyonlarca yıl öncesine, Pliyosen dönemine geri dönmek gerekir diye başlıyordu yazısı ve onun sonucunda bunun cevabı 1945'ten bu yana sanayi devriminden sonra birikmeye başlayan bu şeylerin durumun sorumlusu 1945'ten bu yana yaşam için çok tehlikeli olmaya başladı ve suçlunun kapitalist sistem olduğunu da ortaya koyuyordu. Biz Marksistler olarak bizim cevabımız bu diyordu ama buna tabii Papa Francesco'nun da Laudato Si' adlı metninde kapitalizm kelimesini kullanmadan ama kar maksimizasyonu ilkesine dayanan yapısal sapkın bir ticari ve mülkiyet ilişkileri sistemine karşı çıktığını söylüyordu. İklimi değil, sistem değişikliği, sistemi değiştirmek gerektiğini söylüyordu. Yani bu metni de daha sonra Açık Radyo'nun internet sitesinde söyleriz ama şeyin de bahsettiği çok önemli bir son yazısında bahsettiği bir şey vardı. George Monbiot'un ve yani insanlığın karşı karşıya bulunduğu en vahim tehlikeyle karşı karşıyayız. Yani muhtemelen bütün hayat destek sistemlerimizin muhtemel çöküşü, erimesi, çürümesi ve çöküşü ve öylesine bilim insanları bile şaşkına döndüler, şoke oldular diyor o hızı ve ölçeği karşısında. Ve bunun potansiyel etkileri şimdiye kadar gördüğümüz son zamanlardaki pandemilerden ya da yaşadığımız son yani yüzyılda yaşadığımız bütün savaşlardan da çok daha büyük olacak. Ama buna karşılık tamamen gene bütünüyle bununla mücadele etmek özel kişilere ve devlet yok ortada bununla mücadele edecek hiçbir yerinde dünyanın mücadele edilmiyor ve bu çalışmıyor diye de anlatıyordu. Çok vahim bir duruma göre ve zamanın tükenmesine doğru hızla gidilmesi üzerinde olduğunu da önemli bir kez daha belirtelim herhalde. Onun dışında iklim durumundan bahsedeceğimiz başka neler var? Çok sayıda bilgi var ama. Yani Japonya'yı vuran tufan var örneğin. İklim değişiminin etkisiyle birlikte milyonlarca kişiye tahliye çağrısı verilmişti. Hafta sonu Shanshan tayfunu 5 milyon kişi, 5 milyondan fazla kişi en üst düzeyde alarm verilmiş. En az 4 kişi şu ana kadar hayatını kaybetmiş durumda. 90'dan fazla kişi yaralanıyor. Yüz binlerce kişi de elektriksiz kalmış. Bütün bu 10 yıllardır görülen en büyük tayfun deniyor Japonya'da. Bunun sebebinin de iklim değişimi ve özellikle okyanus sularının radikal bir şekilde ısınmış olması gösteriliyor. Aynı şekilde geçen hafta verdiğimiz bir haber vardı. Yunanistan'ın Volos kentinde tonlarca ölü balık ortaya çıktı diye. Yüz binlerce balığın hayatını kaybettiğinden söz ediliyordu. Kuraklık sebebiyle küçülen bir gölde balıkların tuzlu suyla denize buluştuğu yerde gölle deniz arasındaki o suda sıkıştığı ve tuzlu suyun karışması sonucu yüz binlerce balığın öldüğü söyleniyordu. Volos kentinde de bir ay olağanüstü hal ilan edilmiş. Evet. Yani bir taneyi Toplanamıyor yani bu balıklar henüz toplanabilmiş değil. değil ve yani tarihte görülmüş en korkunç şeylerden biri kokuyor. Kilometrelerce gümüşü bir yol. Evet. Kilometrelerce suyun üstünde. Yani tarihin gördüğü en büyük facialardan bir tanesi olarak kayda geçecek sanıyorum. Öte yandan da bir iyi haber, Güney Kore'de yargı kararı çıkmış. İklim yasası gelecek nesillerin haklarını ihlal ediyor diye. 2031 ile 49 yılları arasında sera gazı azaltımına ilişkin yasal bağlayıcılığı olan hedeflerin bulunmaması anayasaya aykırı bulunmuş. Yeşil Gazete'nin haberinde ve çok ilginç, Güney Kore'nin Anayasa Mahkemesi ülkenin iklim yasasının bir kısmının gelecek nesillerin anayasal haklarının korunmasıyla uyuşmuyor Evet. kararı vermiş. Çok önemli bir Evet, bu karar. bölgede gerçekleşen ilk karar, ilk iklim davası ve ilk kazanım 225 iklim aktivisti ve grubu bu davayı 4 yıl önce açmışlar. 4 yıl süren davanın sonunda iklim aktivistleri kazanıyor. Yüksek Mahkeme hükümetin 2031'den sonra sera gazı azaltım miktarını belirlemesinin halkın temel haklarını yeterince korumayarak anayasayı ihlal ettiğine hükmetmiş ve hükümete uzun vadeli hedefleri içerecek şekilde yasayı değiştirmesi için 28 Şubat 2026'ya kadar, yani ne oluyor, hemen hemen 2 yıl ya da bir Evet. buçuk yıl Bir süre buçuk yıl. vermiş. Bu Son kadar süre derece var mı önemli. tabii bilmiyorum ama yine de bir buçuk yıl içerisinde Yoksun. toparlayın bu hedeflerle, bu hedeflere uygun pratikler geliştirin demiş. Evet, öyle taahhütler verdiniz ve hiçbirine uymuyorsunuz Evet. diyorlar. Son derece ilginç bir şey. Öte yandan Türkiye'de de yakından bildiğimiz gibi bir dava açılmıştı. Çevre ve Sağlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na. Atlas Sarrafoğlu, Seren Anaçoğlu ve Ela Naz'ın açtığı davada Cumhurbaşkanı'na, Çevre Bakanlığı'na ve başka Çevre ve İklim Bakanlığı'na dava açmışlardı ama bunlardan herhangi bir sonuç çıkmadı değil mi, bildiğimiz kadarıyla? Yani Sanırım şöyle olmuştu. Türkiye'ye iklim aktivistlerinin açtığı dava incelenmeden reddedilmişti. evet, ama onun takibi de yapılıyor, devam ediyor. Öte yandan da Türkiye'de her yıl binlerce insanın ölümüne sebep olan kömürlü termik santrallere dayalı elektrik üretimini genişletmeyi planladığı haberi var. Aksine bir durum yani. Evet. T24'ün haberi son derece çarpıcı, etkileyici bir haber. Ayrıca da bir de bunları azaltmak şöyle dursun. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın boru hatlarıyla petrol taşıma anonim şirketi, yani BOTAŞ diye kısaltılıyor, ve dünyanın en büyük petrol devlerinden biri olan Shell şirketi arasındaki uzun vadeli LNG, yani Sıvılaştırılmış gaz. sıvılaştırılmış gaz anlaşması kapsamında önümüzdeki 2 yıldan sonra, yani 2027'den itibaren 10 yıl boyunca yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük 40 LNG kargosunun Türkiye'ye gönderileceğini bildirmiş. Bu da her şey. Gururla hem de bildiriyor bunu. Evet, gururla bildiriyor. BOTAŞ'la Shell arasındaki Müjde anlaşma. vermişler yani. Shell üst yöneticisi Wael Savan'la bakanlıkta bir araya gelmişler. Yani bir yandan bütün tedbirleri alıyoruz, çevreciler ve iklim aktivistleri neler yapıyor diye konuşurken, Türkiye'nin bu arada günlük doğal gaz üretiminin de 7,5 milyon metreküpü de geçtiği haberi de var aynı haberde. Bu da müjde olarak veriliyor Bakan Çok, çok, Bayar'da. çok ilginç. Bu müjdede şöyle bir ayrıntı da var. Shell'in bu konudaki diyor enerji konusundaki iddialı hedefleri için Türkiye rüzgar ve güneş potansiyeli inanıyorum ki dikkatle üzerinde birlikte çalışmamızı gerektirecek ve inşallah ileride böyle bir etkinlikte yenilenebilir projelerle ilgili yatırımları imzalıyor olacağız demiş. Shell'in yenilenebilir enerjiye olan yatırımlarından söz etmiş. Shell çeşitli yerlerde de dava ediyor. Biraz önce Türkiye'den bahsettiğimiz dava gibi Shell aleyhine de açılmış sayısız dava var ve devam ediyor. Onları da hatırlatalım. Ama bu yandan da bunlara iftiharla devam ediliyor. Peki şimdi bir ara verelim, sonra sürdürelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr'de internet adresimiz ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8.30, 5 hatta 6 dakika geçerken tekrar beraberiz. Çok sınırsız sayıda iklim ve çevre haberi var ve giderek vahim boyut alan haberler bunlar, ama özellikle de bir İzmir'den bir yangın haberi vardı, yeni bir yangın haberi. Onun son durumu hakkında bir bilgiye ulaşamadık. Kayseri'de çıkan bir yangından bahsedilebilir. Bir mobilya imalathanesinde, Isparta'da bir besihanede yangın var. Evet, yani Isparta'daki besihanede de 5 yaralının 3 hayvanın da öldüğü haberi var. Yani yangınlar devam ediyor aslında. Kuşadası'nda da çıkan bir yangında 5 yaşındaki Hamit Mirza Gümüşsu'nun hayatını kaybetti. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde. Öyle haberlerden de bahsedebiliriz. Yani öyle kolay kolay atlatılabilen bir yangınlar dönemini henüz bitirmiş falan değiliz kesinlikle. Onu da belirtelim. Çok tehlikeli ve endişe verici bir geleceğin beklediğini de bildirelim bir kez daha sürekli. Çünkü yapılan şeylerde, çağrılarda övünme payları büyük zenginlik falan getirecek deniyor. Ama öte yandan da iklimle ilgili mesela Ankara'da büyük bir sağanaktan, yolların göle döndüğünden, İstanbul'da da sağanak ve dolu yağışından bahsediliyordu. Ardahan'da da çok şiddetli bir dolu haberi de vardı. Evet, buradan sokak hayvanlarına mı geçelim şimdi? Evet, ülkenin dört bir yanından sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve katliam haberleri gelmeye devam ediyor maalesef. Özellikle bu sokak hayvanlarının toplatılması ve çeşitli koşullar altında öldürülmesine imkan veren ve aktivistlerin katliam yasası dediği yasanın geçmesinden sonra ciddi bir sokak hayvanlarına yönelik şiddette artış var. Hemen hemen her gün bir yerlerde, ülkenin bir yerinde özellikle sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Çünkü mahalle mahalle, il il, mahalle mahalle insanlar örgütlenmiş durumda ve sokak hayvanlarını mahalle sakinleri de diyerek savunmaya çalışıyorlar ve gördükleri şiddet olaylarını kameraya alıp sosyal medyalardan paylaşıyorlar. Basın açıklamaları da yapıyorlar. Bunların bir kısmı sadece geçtiğimiz birkaç gün içerisinde geldi. Mesela Ankara Polatlı'da korkunç bir cinayet diyebiliriz. Bir küçük köpek yavrusu elinde tırmık benzeri bir aletle köpeğe yönelik şiddet uygulayan ve öldüren kişiyi tepki göstererek video çekenler olmuştu. Videoya çekildiğini anlayınca şöyle söylemiş: "Devlet kanun çıkardı, köpekleri öldürmek için." diye tepki gösteriyor. Buna karşı hayvanseverler de bu adama tepki göstermişler, dava açmışlar. İzmir'de 5 köpek ve 6 kedinin zehirlenerek öldürüldüğü Seferihisar'da gerçekleşen böyle bir olay vardı. 2 köpek tedaviye alınırken HAKTİM, yani arama kurtarma ile Hayvan Arama Kurtarma Derneği, ANDA Arama Kurtarma Derneği ve Hayvan Arama Kurtarma Derneği üyeleri bölgede zehirlenen başka hayvan olup olmadığını araştırıyor deniyordu. Pazar günü Kadıköy'de benzer bir olay yaşandı. Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi, Rüştiye Sokak ve Kalamış Parkı civarına bırakılan zehirli mamalar sebebiyle. Yani son derece organize aslında, sistematik bir şekilde çok sayıda kedi ve köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü söyleniyor. 20'nin üzerinde kedi ve köpek bu şekilde Kalamış Parkı civarında öldürülmüş. Burada da bir araya gelen mahalleli basın açıklamasıyla katillerden hesap sorup yeni katliamlara geçit vermeyeceğiz demişlerdi. Yine aynı gün Heybeliada'da bir sokak hayvanlarına yönelik bir şiddet yaşandı. Heybeliada'da sahibinin kapı önünde beslediği ve mahallenin yıllardır bildiği sarman kedi bir telle boğazından asılmış şekilde bulunmuş maalesef ve adalılar da hemen eyleme geçtiler. Bu vahşet sebebiyle adalılar isyan etti diye haberlerde yer alıyordu ve suç duyurusunda bulunmuşlar bunu yapan kişinin yakalanması için. Bunun dışında bir de 1 Eylül'de pazar günü Yenikapı'da bir miting gerçekleştirildi. Sokak hayvanlarının toplatılarak barınaklara gönderilmesinin ve katledilmesinin önüne açan yasal düzenlemeye karşı bir miting gerçekleştirildi. Şu anda Müzeyyen Yüce'nin artı gerçek haberinden okuyorum. Ajda Pekkan gibi, Sertab Erener gibi sanatçılar da bu etkinlikte bu konser verdiler. Onlar da konuşmayı yapmışlar. Yasayı geri çek sloganları atılıyor. Katliama dur de sloganları atılıyor. Ama bu miting oldukça milliyetçi bir havada da geçmiş. Buna dair de çok sayıda bu eyleme katılanlardan tepkiler vardı. Bu sırada yine bu mitinge katılan Yaşatacağız platformu da 29 Eylül'de Diskesk gibi emek örgütlerinin de desteğiyle bir miting düzenleyeceğini ve tam meclis açılmazdan önce yasayı geri çek, bu yasayı tanımıyoruz denilecek büyük bir Maltepe'de büyük bir miting yapacağını duyurdu. Evet, yasanın sadece uygulanmaması değil, değiştirilmesi de değil, tümüyle iptal edilmesi isteniyor. Mitinge katılan sanatçı Ceylan Ertem de insanın hayvanlara yaptığı uygulamaların çok büyük bir hainlik olduğunu söylemiş. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Sözcüsü Bahtiyar Güner de söz konusu yasanın iptalini talep edip bu yasa değişsin değil, iptal edilsin istiyoruz. Biliyoruz ki Anayasa Mahkemesi'nden bu yasa dönecek zaten demiş. Epey de sanatçılardan epey de yoğun katılım var senin de söylediğin gibi Özdeş, Ajda Pekkan, Ceylan Ertem, Hande Yener, Sertab Erener ve Seren Serengil gibi çok sayıda şarkıcı, müzisyen katılmış ve katliam yasasına karşı sokak hayvanlarının yanında oldukları mesajını da vermişler yani. Evet, bu arada Anayasa Mahkemesi'nin bu yasayı reddedeceğini, iptal edeceğini biliyoruz demiş bazı aktivistler. Anayasa Mahkemesi de Perşembe günü bu iptal davasını görüşmek üzere toplanacağını açıklamış. Bu arada mitingde CHP yönelik de protestolar yaşanmış. Artı Gerçek haberinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mitingde yaptığı konuşma sırasında kalabalığın tepki gösterdiği yer alıyor. CHP'li hiçbir belediyenin katliam yasasını uygulamadığını ve uygulamayacağını söylemiş Özgür Çelik, il başkanı. Bunun üzerine tepkiler dile getirilmiş. Yalan söylüyorsunuz diyen kişiler olmuş. Aşağıdan yani katılanlardan. Çelik konuşmasının devamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bu konuya ilişkin çalışma yürüttüğünü söylemiş. Bu sefer İmamoğlu nerede sloganları atılmış, neden burada değil diye sloganlar atılmış. Sokak hayvanlarının toplatılmayacağına dair söz isteyen yaşam hakkı savunucularına Özgür Çelik size söz veriyorum CHP'li hiçbir belediye sokak hayvanlarını toplamayacak diyerek söz vermiş. Evet, yükselen bir yani şiddet olayları da bilmez bir şekilde devam ediyor. İnsani hayvanlara ve insanlara karşı da farklı gerekçeler kullanılarak. Ayrıca da milliyetçi mesela Ahmet Spor maçına da yeşilin maskeleriyle gitmek gibi Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın Yüzlü servisten Mahmut Yıldırım'ın maskeleriyle Sakaryaspor Ahmetspor maçına giden 11 kişi gözaltına alınmış. Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn ve kulüp yönetimi istifa etmiş. Olağanüstü kongre kararı almış. Böyle garip şeyler de yani garip değil, çok tepki gösterilmesi gereken şeyler var yani. Bayağı özel timlerin savunusu yapılıyor. Böyle tehlikeli bir gelişme var. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanından da o yeşil maskesini takan, yeşil bir kod adı, bir terörle mücadele birimi adı altında gizli servisin elemanlarından birisi bulunamamıştı zaten. Kim oldu? Yeşil maskeli Sakaryaspor taraftarlarına destek gelmiş AKP Sakarya İl Başkanı Yunus Tever'den. Yani böyle. Sakarya bölge olarak zaten bu dönem 90'larda bu tarz çeşitli cinayetlerle, buradaki mafyatik ilişkilerle anılan bir yerdi. Sayısız faili meçhul cinayet vardı ve yeşil kod adını kullanan Mahmut Yıldırım'ın maskesini giymekteler. Kendisi pek çok cinayetten sorumlu tutulan, aranan birisiydi. Onun hakkın, onun maskesiyle giden ve haklarında soruşturma açılan Sakaryaspor taraftarlarına destek vermiş AKP Sakarya İl Başkanı. Daha önce Beyaz Toros böyle dövizleri falan taşıyorlardı yine Ahmetspor maçlarında. Alenen aslında ırkçı diyebileceğimiz sloganlar da atılıyor zaten bu şekilde. Bunlara sahip çıkan maalesef gruplar ve kişiler var. Dolayısıyla şaşırtıcı değil. Evet, öbür taraftan da işte özetlerde değinme fırsatı bulmuştuk. Canan Yıldız'ın T24'teki yazısı. Yani gazete haberlerine erişim kararlarının sansüre dönüşmesi, konser ve festivallere yönelik tehditlerin sansür ve otosansürün önünü açması, işte 15 Temmuz darbe girişimi sonrası milli siyasete dönüşen tekçiliğin çıkıntıları, tırnak içinde kimi hassasiyetlerin sansür olarak içselleştirilmesi de bonusu oldu diyor. Yani Türkiye'nin boğucu bir durumundan, tekleşen bir boğuculuğundan bahsediyor. Ve fakat Maçka Demokrasi Parkı'nda Şişli Belediyesi'nin 6 aya yayılacak Biz Şişli kampanyasının ilk etkinliğinde Kardeş Türküler Bize Türkçe, Kürtçe, Rumca, Ermenice, Arapça şarkıların ahengini, barışı, çok dilli, çok etnisiteli, çok dinli Şişli'den hatırlattı diyor. Ve yani ah işin rast gitse, barış gelse öyle demeyin. Barış demek, aş demek, iş demek, az silah, büyük bütçe demek, refah demek, huzur demek diye hatırlatıyor, söylüyorlar Kardeş Türküler. Yerde manalıydı diyor Maçka Demokrasi Parkı diyor Canan Yıldız T24'te ve çok sayıda bu inatlar devam etti. Şişli Belediyesi'nin biz hatırlatması ay boyunca sürecek, köprüler kurulacak, zamanın izi sürülecek, inançların ritüelleri, tanıklıklar, ses, söz ve dil, açık diyalog, dayanışma konuşulacak diyor. Çok sayıda çeşitli milliyetlerden, etnik gruplardan şarkıcılar, müzisyenler yer almış. Bir pozitif bir havada esmiş. Çok ender olsa da önemli. Bunun da altını çizelim. Evet, tabii Şişli tarihsel olarak çok kimlikli yapısıyla bilinen bir yer. Dolayısıyla bu çok hoş bir etkinlik olmuş. Ama hemen bunun tam tersi bir habere geçeyim ben. Afyonkarahisar Belediyesi ırkçı ayrımcı bir uygulamaya imza atıyor. Yani Afyonkarahisar Belediyesi CHP'li ve yine CHP'li olan Bolu Belediyesi'ni bu konuda belli ki örnek alıyorlar. Çünkü hemen hemen aynı uygulamaya geçilmiş. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal mültecilerin nikah ücretinin 24 kat artırdığını duyurmuş. Daha önce de bunu denemişti. Afyonkarahisar Belediyesi 25 kat artırmıştı mültecilerin nikah ücretini. Ama bu karar iptal edilmişti mahkeme tarafından. Burcu Köksal demiş ki mahkeme bu artışı orantısız bulmuş. Önceki kararımızdaki oranı mahkeme çok bulmuş. Biz de bu kararı iptal ederek 24 kat artırıyoruz demiş. Yani 25 kat kararı iptal edilmişti. Tekrar karar almışlar. 24 kat Yani artırmışlar. Bu ayrımcılıkta bu ırkçı ayrımcı uygulamayı devam etmekte son derece kararlılar anladığımız kadarıyla. evet, öyle görünüyor maalesef. Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da çok ciddi haberler var. Mesela ona da kısaca değinmek gerekirse, AfD partisi, aşırı sağcı parti, çok ciddi bir başarı kazanmış durumda seçimlerde. Ondan da nasıl bir gelecek bekliyor? Yani aşırı sağcı AfD'nin, Alternative für Deutschland diye adlandırılan, yani Almanya için alternatif parti diye, büyük bir, yani Berlin duvarının çökmesinden sonra 1989 Kasım'ında eski Alman ya şansölyesi Willy Brandt şöyle bir öneride bulunmuştu diye başlıyor haberi. Bir analiz var Guardian gazetesinde. Yani birleşme sonunda birbirlerine ait olan birimlerin birlikte büyüyeceğini gösterir demişti. Bu biraz fazla optimist çıkmış 35 yıl sonra diyor haberde, haber analizinde. Bugün Turingya ve Saksonya vilayetlerinde silip süpürmüşler. Almanya'nın doğu ve batı bölgeleri iyiden iyiye birleşmek şöyle dursun, birbirinden ayrılıyorlar ve Avrupa'nın en büyük ekonomisinde bir popülizm dalgası sürüp gidiyor. Çok ciddi sonuçları olabilir diye ayrıntılı bir analiz var. Hepsinin ayrıntısına girecek zamanımız, yerimiz yok ama öte yandan da Almanya'da aşırı sağın yükselişi konusunda BBC Türkçe'de ayrıntılı bir haber de var. Yani aşırı sağın yükselişi çoğulcu demokrasinin tehlikeye düştüğü, Türk toplumu neden korkuyor başlıklı bir analiz var. AfD mesela Thüringen eyaletinde %32,8 ile en yüksek oyu alıyor. Saksonya'da da oyların %30,6'sını alarak ikinci parti oluyor. Böylece aşırı sağ, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir eyalet seçiminden zaferle çıkmış oluyor. Ama henüz bu sevindirici sayılabilir mi bilemiyorum ama AfD hükümeti tek başına kuracak, hükümeti tek başına kuracak meclis çoğunluğunu elde edememiş. İktidar yolu şimdilik kapandı. Diğer partiler de AfD ile o koalisyon görüşmelerine girmeyi kabul etmedikleri için. Fakat tarihi zafer diyorlar eş genel başkanları Evet. ve Berlin'de de siyasi bir deprem etkisi yaratmış. Belki Ahmet İnsel'le de fırsat bulur, birazcık üzerinde durma fırsatı konuşuruz birazdan. Ama Türk bu toplum. mesele bu küresel bir gelişme olarak önümüzde duruyor. Çünkü daha yeni Fransa'da benzer bir hükümet krizi yaşanıyordu. Aynen. Parlamento seçimlerini birinci sırada Yeni Halk Cephesi kazandı. Ama ikinci sırada ise Le Pen'in aşırı sağcı, hatta kimilerine göre aynen faşist olan, kökeni zaten Nazi partisi olan partisi vardı. Macron ikisiyle de görüşmeyeceğini açıklıyor. Dolayısıyla bir hükümet krizi orada var. Aşırı sağın bu şekilde yükseldi. İtalya'da zaten iktidar konumunda aşırı sağ. Yine Mussolini'nin devamcısı olduğunu söyleyen bir parti şu anda iktidarda. İngiltere'deki seçimlerde Reform Partisi önemli bir bazı kazanımlar elde ettim. En azından parlamentoya ilk kez milletvekili göndermişti. Şimdi de Almanya'da eyalet seçimlerinde aşırı sağcı parti bir eyalette birinci, diğerinde ise ikinci olmuş. İlginç bir başka ayrıntı vardı onda. Gerçi Ahmet İnsel'le daha ayrıntılı konuşuruz ama Dilinke'den bölünen göçmen karşıtı bir parti var. Yani sol soslu ayrımcı parti diyebiliriz, göçmen karşıtı. O da önemli başarı elde etmiş. Evet, bir de yani ülkedeki göçmen kökenler arasında bayağı endişeye de yol açmış AfD'nin bugüne kadarki en büyük seçim başarısını elde etmesi ve Türkiye'de de Türk toplumu, Türkiye'li toplumu da nasıl bir tepki, endişe içinde diyor BBC'nin haberinde. Almanya Türk toplumu eş başkanı Aslıhan Yeşilkaya Yurtbay seçim sonuçlarının dehşet verici ve korkutucu olduğunu söylemiş. Aşırı sağın bu kadar çok güçlenmesinin göçmen kökenlerin ülkedeki geleceklerini sorgulamasına sebep olduğunu söylemiş. Ve Almanya'yı terk etmeyi planlamaya başlayanlar olduğunu da altını çizmiş. Bunu ilk defa duyuyorum, böyle bir Almanya'nın terk edilmesi, korku içinde çekinerek filan. Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster de bir yazısında Bild gazetesinde seçim sonuçlarını boks maçında indirilen ağır bir yumruğa benzetmiş. Almanya sarsılıyor, özgür toplum nakavt olmak yerine mücadele etmesi gerekir. Yani kendisini nakavt olmaya bırakamaz demiş. Çok Alman ekonomi dünyası da kaygılar içinde deniyor. Bakalım neler olabileceğini. Dijital şirketlerin çatı kuruluşu Bitkom'dan ve Alman İlaç Endüstrisi Birliği'nden de kaygılar dile getirilmiş. Onu da takip etmeye çalışacağız. Birazdan konuşuruz belki de biraz işte Ahmet İnsel'le beraber. Peki şeyden, İsrail meselesinden biraz bahsedelim. Evet. İsrail'de çok ilginç bir gelişme var. Hafta sonu 6 rehine daha öldürülmüş oldu. İsrail Gazze'deki operasyonlarını sürdürürken Hamas'ın ya da diğer direniş gruplarının elinde olan rehinelerden 6'sı daha ölü olarak bulundu. Hem de bu saldırılar sırasında, yani cenazeler ulaşıldıktan kısa bir süre önce ölmüş oldukları açıklandı. İsrail bunların Hamas tarafından rehinelerin öldürüldüğünü söylüyor. Yakın mesafeden kısa zaman önce kafalarına kurşun sıkıldığından bahsetmiş. Hamas ise İsrail saldırıları sebebiyle öldüğünü söylemiş. Ancak her ne şekilde olursa olsun yüz binlerce kişi İsrail'de sokağa çıktı. Bu haber gelir gelmez hafta sonu ve Netanyahu'yu istifaya davet etti. Çünkü Netanyahu yönetimi ısrarla ateşkes görüşmelerini olumlu bir şekilde ilerlememesi için her türlü provokasyonu yapıyor. Bir yandan görüşmede olduğunu söylerken bir yandan Batı Şeria'da 2002 yılından bu yana yaptığı en büyük operasyonu sürdürüyor. Beşinci güne girdi Batı Şeria'daki İsrail operasyonları da, yani başka bir cephe daha açıyor. Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Bu sebeple bizim ailelerimizi önemsemiyorsun diyerek Netanyahu'nun istifası istemiyle yüz binlerce kişi sokağa çıkmıştı. Pazartesi günü için ise genel grev kararı alındı. Önce eylemciler aslında gün boyu eylemlerde grev çağrısı yaptılar. Daha sonra İsrail'in Sendikalar Konfederasyonu destek verdi ve 24 saat sürecek bir genel grev ilan etti. Ancak ilginç bir şekilde hükümet bu grevin siyasi ve yasa dışı olduğunu söyleyerek iş mahkemesine başvurmuş. Oradaki, yani ülke içi şeyler, demek ki yasal süreç bu şekilde ilerliyor. Gün ortasında aslında İsrail tarihinin en büyük grevlerinden bir tanesi, çok sayıda iş kolunda iş bırakma yaşanmış. İnsanlar sokaklara indiler, onlarca kişi gözaltına da alındı bu eylemler sırasında. Mahkeme hükümet lehine karar veriyor ve sendikalarda erkene çekme, yani aslında 24 saat sürecek grevi akşam saatlerinde bitirdiklerini açıkladılar. Ama her şeye rağmen, bütün bu iç karışıklığa rağmen Netanyahu, özellikle aşırı sağ koalisyon ortakları Netanyahu'nun eylemlere çıkanları suçlamış. Hamas'ı savunuyor konumuna düşüyorsunuz diyorlar. Dolayısıyla Netanyahu bir yandan içeriden, bir yandan da dışarıdan oldukça sert bir şekilde eleştiriliyor. Biden dahi Netanyahu'yu rehinelerin kurtarılması için gereken çabayı göstermemekle itham etmiş. Evet, ama buna karşılık şiddetin devam etmekte olduğu konusunda, yani bu aşı için Kaç? 6 günlük bir ara mı verildi? Evet, çeşitli aralar verileceği söyleniyor. Çünkü çocuk felci ilk kez görülmüştü geçtiğimiz haftalarda ve 10 aylık bir bebek felç geçirildi, onun felç geçirdiği söylenmişti. Bunun ardından Dünya Sağlık Örgütü İsrail'e yönelik ateşkes çağrısı yapıyor. Aslında sürekli bir ateşkes, yani çocuk felciyle mücadelenin tek gerçekçi yolu bu diyorlardı. İsrail bunu tabii kabul etmiyor ama Gazze'nin bazı bölgelerinde sınırlı aralar vereceğini söyledi. Bu sıralarda da Dünya Sağlık Örgütü çalışanları girerek işte 3'er günlük devriyeler halinde çocukları aşılayacaklar. İlk aşılama süreçleri başlamış. Dün 1 milyonun üzerinde çocuğun aşılanması umuluyor ama bir yandan da savaşın devam edeceği söyleniyor. Yani bir ateşkes olmayacak. Orta Gazze'de başlamış aşılama. Bu sırada çatışmalar öteki kuzey Gazze'nin kuzeyinde devam ediyormuş. Bombardımanlar orada devam ediyor. Bu koşullarda tabii nasıl aşılamalar sağlıklı bir şekilde devam edecek bilmiyoruz ama aşılamalar da başlamış. Evet, tam bir kaos ortamında. Bunu takip etmeye devam edeceğiz tabii. Şimdi bir ara verelim ve Ahmet İnsel'le konuşalım. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ufuk turuna nereyle başlıyoruz? Almanya ile mi? Almanya ile başlayalım. Almanya'da bölge seçimleri, bölge parlamentosu seçimleri iki bölgede yapıldı. Eski Doğu Almanya'da Saksonya ve Türingen. Türkçe biz Türingen'e Türingia mı diyoruz tam bilemedim ama. Ben de tam bu kestiremedim. Turingia diyoruz galiba. Galiba Türingia diyoruz. Bu iki bölgede yapılan seçimlerde beklendiği gibi aşırı sağ Almanya için alternatif hareketi birinde birinci geldi, diğerinde ikinci ama çok az farklı ikinci geldi. Esas tabii endişe verici olan bu iki bölgenin Almanya genelinde nüfus ağırlığı çok düşük. Elbette. Dolayısıyla 2025'te yapılacak seçimlerin projeksiyonunu buradan yapmak mümkün değil genel seçimlerin ama ilk defa bir Alman eyaletinde aşırı sağ parti iktidar olma ihtimali var. İhtimali var diyorum çünkü diğer bütün partiler yani hem muhafazakar CDU hem D-Linke'den koparak alternatif Almanya için alternatife soldan alternatif olmaya çalışan muhafazakar antikapitalist Zara daha doğrusu Almanca ifade edersek Zara Wagenknecht'in partisi ikisini Parti birlikte kendi ismiyle galiba anladım. evet Öyle tuhaf. Zara Wagenknecht Birliği İttifakı adını taşıyor partinin kendisi. BSW. Evet, bunu daha sonra ele alacağım biraz sonra. Bu iki partinin birleştiği nokta yabancı göçmen karşıtlığı. Gerçi Zara Wagenknecht'in kendisi mültecilerin Almanya'ya kabulünün kısıtlanmasına karşı bir politikası var ama göçmen sayısının azaltılmasının bir gereklilik olduğunu savunuyor. Ukrayna'ya askeri silah yardım yapılmasına karşı çıkıyor. Rusya ile hızla Ukrayna arasında barış anlaşması yapılması ve Rusya taraftarı tam diyemeyeceğim ama Rusya'ya sıcak bakan AfD gibi Rusya'ya daha sıcak bakan bir toplumsal tabanı temsil ediyor aynı zamanda. Bunların ikisinin toplamı çoğunluk oluşturuyor bu iki eyalette. Diğer taraftan dikkat çekici olan bu iki eyaletteki seçimlerde AfD'nin Almanya için Alternatif Partisi'nin ile başa baş giden muhafazakar CDU yani Alman Sosyal Hristiyan Hareketi bir taraftan da solun ve yeşillerin çöküşüyle karşı karşıya çöküşünden besleniyor. Yeşilleri ele alalım. Örneğin Saksonya'da yeşiller oyların %5,1'ini alarak 3,5 puan kaybettiler ve ucu ucuna mecliste 7 milletvekili yerel mecliste Saksonya mecliste 7 milletvekili sokmayı başardılar. 5 milletvekili kaybettiler. Thüringia'da ise veya Thüringen'de ise oyların %3,2'sini aldılar. 2 puan kaybedip %5'in altına da düştükleri için hiç milletvekili ne sahip olmayacaklar. 5 milletvekilleri vardı. Sosyal Demokrat Parti'nin oyları %8'den %6'ya düştü. Thüringen'de. Saksonya'da çok düşmedi. %0 yarım puan kadar düşmüş Saksonya'da ama %7. Yani koskoca Sosyal Demokrat Parti'nin Saksonya'daki oyu %7,3, Thüringen'deki oyu %6. Alman hükümetinin üç ortağının toplam oyu bu üç bölgede %10'u zar zor geçiyor. Liberal Parti hemen hemen yok olmuş durumda bu iki bölgede. İktidarda olan diğer iki parti ise Yeşiller ve Sosyal Demokratlar. İşte onların da oyunu topladığımızda Thüringen'deki oyları %9,5 civarında liberallerin aldığı 0,5'i de katarsak Saksonya'da da aldıkları oy yüzde ikisinin toplamı %12, 12,5. Katılım derseniz orada da diyecek bir şey yok. Katılım son 20 yılın en yüksek seviyelerinde. Saksonya'da katılım %74,5. Thüringen'de katılım %73,5. Ve bunlar geçen seçimlere nazaran %7-8 puan daha yüksek katılımlar. Dolayısıyla katılım düştü böyle oldu demek mümkün değil. Tam tersine katılım arttı böyle oldu demek daha doğru. Şöyle bir angajmanları var diğer partilerin. AfD ile hiçbir şekilde koalisyon ortaklığı yapmayacağız. O zaman nasıl olacak? Büyük ihtimalle Hristiyan Demokrat Parti ile daha doğrusu Hristiyan Sosyal Parti ile Hristiyan Demokrat Parti, pardon, Doğu Almanya'daki CDU, Hristiyan Demokrat Parti ile büyük ihtimalle SPD, Sosyal Demokratlar veyahut Sarah Wagenknecht'in partisi koalisyon kurmak zorunda kalacaklar. Ve önümüzdeki üçüncü seçimde de 22 Eylül'de yapılacak üçüncü eyalet seçimi Brandenburg. Ve Brandenburg eyaletinde de benzer bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinin çok yüksek olduğu söyleniyor. O zaman da pardon ya araya gireyim. Olaf Scholz'un gelecek sene bir kez daha başbakan adayı olmasının da zor olacağı belirtiliyormuş bu durumda. Orada da kazanırlarsa Brandenburg'da 22 Eylül'de. Evet, çünkü giderek daha fazla tabii ki AfD'nin aldığı oylar veyahut Sarah Wagenknecht'in aldığı partisinin aldığı oylar Batı Almanya'ya geçince epey düşüyor. Yani burada %15 alırken BSW yani Sarah Wagenknecht'in partisi Batı'ya geçince %5'e düşüyor. Ama bu önümüzdeki dönemde böyle kalacak anlamına gelmiyor. Bir AfD de aynı şekilde Batı'da Doğu'da eski Doğu Almanya'daki gücünü göstermiyor ama bütün bunlar diğer partilerin meclisteki çoğunluk kurma ihtimalini sürekli azaltan gelişmeler. En büyük kaybeden ise bir tarafta eski Doğu Almanya'da Die Linke yani Sol. Saksonya'da neredeyse 8 milletvekilliği kaybetti, 6 milletvekiline düştü. Thüringen'de 17 milletvekilinden 12 milletvekiline düştü. Tabii bunlar olduğu gibi Sahra Wagenknecht'in partisine geçen oylar. İkinci büyük kaybeden SPD değil, ikinci büyük kaybeden Yeşiller. Yeşiller hem Saksonya'da hem Thüringen'de çok ciddi puan kaybettiler. Brandenburg'da da aynı şeyin olması bekleniyor. Tabii bu dolayısıyla iktidar ortaklarının hepsinin az veya çok, SPD'nin biraz daha az ama Yeşillerin çok büyük bir seçmen desteği kaybettiğini ortaya çıkartıyor. Bu Almanya, Doğu Almanya konusu, eski Doğu Almanya demek lazım. Hep Doğu Almanya diyoruz sanki varmış gibi. Eski Doğu Almanya'daki bu radikal sağ ve muhafazakar radikal sol diyebiliriz. Çünkü Sahra Wagenknecht'in partisinin iktisat politikalarının AfD ile hiçbir alakası yok. Çok radikal bir antikapitalist iktisat politikası önerisi var bir taraftan. Diğer taraftan da çok sert bir muhafazakar, kültürel, kimlikçi bir politika önerisi var. Bu ilginç bir karışım aynı zamanda. Eski Doğu Almanya'nın bu yaşadığı bu sorunları ele alan bir dizi o bölgelerde büyümüş, o bölgelerde gençliği geçmiş sosyologların tespitleri son derece ilginç. Bunların arasında en anlamlı geleni birincisi Batı Almanya, eski Batı Almanya partilerinin yani SPD olsun, Hristiyan Demokratlar olsun, Yeşiller olsun kendi modellerini eski Doğu Almanya'ya olduğu gibi aktarabilecekleri ve oraya da hakim olabilecekleri illüzyonu tamamen boşa çıkmıştır diyorlar. Bu son derece önemli. Yani burada ciddi bir 30 yıl değil mi? 30 Evet. 1950 1940 yıl pardon. 40 40 40 yıl 40. boyunca oluşmuş bir Komünist Partisi ve Sovyetler Birliği'ne son derece yakın, en katı Sovyetler Birliği'ne yakın en katı komünist partilerden biriydi hatırlayacaksınız Doğu Almanya. Onun getirdiği bir birikim var, bir kültürel birikim var. Örneğin eski Doğu Almanya'nın yurttaşlarının büyük çoğunluğu Rusça biliyorlar. Rusya'ya olan sempatileri, ilişkileri Batı Almanya'dakiler, eski Batı Almanya'dakiler gibi değil, tam tersine. Bir de ilginç bir gözlem okudum. O da eski Doğu Almanya'da nüfus %15 civarında düşmüş, Batı Almanya'da %10 artmış. Bu nüfusun düşmesi nedeniyle de ciddi bir yaşlanma var ama erkek yaşlı sayısı kadın yaşlıdan daha yüksek. Bu da istisnai bir durum. Yani dünyada genellikle yaşlı nüfusta kadınlar çoğunluktadırlar. Eski Doğu Almanya'da baya ciddi bir arada fark var. Yaşlı erkek nüfusu, bekar veyahut eşi vefat etmiş bir erkek nüfusu var ve AfD'ye oy verenlerin %70 ila 80'i erkek. Çok ilginç. Ya ben şeyi de sormak istiyorum. Yani bu sözünü ettiğin Doğu Almanya tabii Stalinist Sovyetlere yakın bir şeydi çok. Ve Stasi adlı dünyanın en güçlü gizli polis teşkilatının mutlak egemenliği vardı. Unutulmaz yıkımlar yarattılar. Yani bütün vatandaşları gözlüyor, izliyorlardı. Şimdi bir bu ne olacak Doğu Almanya da kalan kısmın. Bir de tabii yaklaşık 3,5 milyon Türkiye kökenli kişinin yaşadığı bir yer Almanya ve ülkedeki göçmen kökenli insanlar arasında büyük endişeye yol açtı deniyor. Almanya Türk toplumu TGD eş başkanı Aslıhan Yeşilkaya Yurtbay da dehşet verici ve korkutucu olduğunu söylemiş BBC'nin haberine göre. Sadece ve, AfD değil tabii. Aynı zamanda Sahra Wagenknecht'in politikası da, önerdiği politika da, evet, geçmen, yani mülteci konusunda ayrılıyorlar ama göçmenlerin sınırlanması ve göçmen sayısının azaltılması konusunda AfD ile Sahra Wagenknecht arasında çok yakın bir tavır var. Evet, çok ciddi bir tehlike altında gitmeyi, terk etmeyi düşünenlerin sayısının da artmaya başladığını da söylemiş, öyle bir şey yani. Evet, tabii bu seçim sonuçlarını marjinal de olsa AfD ve Sahra Wagenknecht Birliği lehine değiştiren, marjinal bir şekilde değiştiren olay da Solingen'deki Suriyeli mültecinin tiyatroya girip insanları bıçakla öldürmesi oldu ve bunu İslami Cihat Örgütü de sahiplendi, biliyorsunuz. Evet. Maalesef bu da bir faktör aynı zamanda. Sahra Wagenknecht'le yapılan, Zara Wagenknecht'le yapılan, biliyorsunuz annesi Doğu Almanyalı, kendisi Doğu Almanya'da, Jena'da doğumlu. Eski Doğu Alman Komünist Partisi'nin üyesi olmuş. Daha sonra Doğu Alman Komünist Partisi kendisini lağvedince SED'nin, yeni kurulan Komünist Partisi'nin ve daha sonra da Die Linke'nin üyesi olmuş. Hatta Die Linke'nin başkan yardımcılığını ve 2019'a kadar da parlamento grup başkanlığını yürütmüş birisi Zara Wagenknecht. Kendisine bu kendi adıyla parti kurmanın ne kadar devam edeceğini sorduklarında o da yanılmıyorsam şöyle bir yanıt veriyor. İleride bunun ismini değiştiririz ama BSW'yu koruruz diyor. O da S, yani Zahra, kendi adı yerine Almanca güvenlik kavramının, kelimesinin kullanılabileceğini, soyadı yerine de, W ile başlayan soyadı yerine de Almanca refah anlamına gelen Wohlstand kelimesinin kullanılabileceğini, yani dolayısıyla güvenlik ve refah partisi olarak ileride devam edebileceğini ima etmiş. Güvenlik ve refah. İlginç bir sol komünist partiden gelme, kendisini radikal antikapitalist olarak tanımlayan bir hareket için ilginç bir isim. Bir tür ulusal sol herhalde demek mümkündür. Ulusal sol da diyebiliriz tabii. Ulusalcı sol, ulusal, evet, sol da diyebiliriz tabii. Evet. Cezayir ve Tunus'ta önümüzdeki hafta sonu, Cezayir'de ayın 7 Eylül'de, Tunus'ta 6 Ekim'de, Eylül'de mi Ekim'de mi, ben yanlış hatırladım şimdi. Ekim galiba, Tunus'ta 6 Ekim'de, yanlış söyledim, seçimler yapılacak. İlginç olan nedir derseniz, bu seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçim komitesi, iktidarın hemen hemen sözcüsü konumunda olan ve bağımsız olması gereken seçim komitesi, mümkün adayların çoğunu eleyerek görevdeki cumhurbaşkanı adaylığını yeniden koyacak olan görevdeki cumhurbaşkanının karşısına iki aday çıkartmış. Biri Cezayir'de iki aday kabul edilmiş, diğer Tunus'ta da dün İki adayın seçimlere girebileceği kabul edildi Kays Saied karşısında. Tunus'ta ilginç olan şeye bakar mısın Özay? Tunus, hep ben şimdi birdenbire 6 Ekim diye şaşırdım ama bir girip bakar mısın? Benim şu anda bakamayacağım, konuşurken. Tabii. 6 Eylül olma ihtimali de var. Kusura bakmayın, bir dikkat. 6 Ekim. 6 Ekim değil mi? Tamam. Tamam. 6 Ekim. İki adaya izin verdi. Bir tanesi Ayaş İzammel. Ayaş İzammel'in adayına izin verildiği gün tutuk gözaltına alındı. Pazartesi günü. Yani hem resmen aday ama hemen gözaltına alındı aynı zamanda. Dolayısıyla şu anda serbest, belki serbest bırakılacak ama şu anda serbest kalan bir tek aday var. Seçim komisyonu Tunus'ta idari mahkemesinin adaylıkları Ağustos ayında reddedilmiş diğer 3 adayın aday gösterilmesini emretmesine rağmen idari mahkeme, Tunus İdari Mahkemesi, seçim komitesi bunları dikkate almadı. Yani burada da ilginç bir şey var. Mahkemeyle, mahkeme kararıyla siyasi iradenin mahkeme kararına uymaması, bağımsız seçim komisyonunun uymaması konusu burada da karşımıza çıkıyor. Cezayir'de de 2021'de gençlik toplanma hareketi denen sol bir gençlik hareketi kapatılmıştı. Arkasından 2022'de Cezayir İnsan Hakları Koruma Örgütü kapatılmıştı. 2022'de gene Emekçilerin Sosyalist Partisi tam kapatılmadı ama faaliyetleri askıya alındı mahkeme tarafından. 2023'te de Sosyal ve Demokrat Hareket faaliyetleri durduruldu. Ve bir de Cezayir'de terörist listesi oluşturulmuş. Dolayısıyla hükümete karşı çıkan, hükümet aleyhine konuşanların bu terörist listesine dahil edilmesi ve bu partiler de terörist partiler olarak tanımlanmış. Yani bu partilerin üyeleri de hemen hemen hepsi müstakbel teröristler. Böyle bir Cezayir ve Tunus manzarası var karşımızda. Onu da hatırlatmak da yarar var. Yani Arap Baharı'nın merkezi olan, oradan Arap Baharı'nın çıktığı yer olan Tunus da Mısır gibi, Suriye gibi, Libya ve Suriye'yi zaten bambaşka bir ortama geçtiler. Ama Mısır gibi bir fiili diktatörlüğün, seçimle gelmiş olsa da Kais Saied, fiili diktatörlüğün ellerine bırakılmış durumda. Buna karşı seçmenlerin tepkisi nedir derseniz, seçimlere katılmamak. Evet. Tunus'ta son seçimlerde %15'in altına düşmüştü oy katılım. Cezayir'de de %40'ın altına düştü son 2021 seçimlerinde. Bu seçimlerde de katılımın çok düşük olması bekleniyor. Ama tabii biliyorsunuz, katılımın çok düşük olması bu tür diktatör veya otokrat rejimlerde çok anlamlı olmuyor. Devam ediyorlar iktidarlarını fütursuz biçimde sürdürmeye. Evet, yani dünyada da başka, öbür tarafında da, dünyanın da başka örnekler de var. Venezuela seçimlerinde tabii çok acayip şeyler oluyor. Şimdi bir yargıç seçimi kazandığına inanılan Edmundo González'in tutuklanmasına karar verdi. Ömür boyu yakalanmasına hapis, karar verdi. Evet, ömür boyu hapis cezasıyla da ona çarptırılabilir deniyor. Çok acayip. Geçen hafta da bu gösteriler, seçim sonuçlarının ilan edilmesinden sonra seçim sonuçlarının sahte olduğunu iddia eden halk gösterilerinde 2500'e yakın kişi tutuklanmıştı. Bunların gözaltına alınmıştı. Bunların içinde 1400'ü tutuklandı. 700'ü geçtiğimiz günlerde bilinmeyen iki hapishaneye nakledildiler. Kendilerinden haber yok. 700 kişi hangi hapishanededirler, nasıl nakledildiler bilinmiyor. Kimseyle de temas kurmasına izin verilmiyor aynı zamanda. Diğer taraftan böyle yaptıkça da Venezuela'dan nüfus kaçışı da giderek artıyor. Kolombiya sınırında inanılmaz uzun kuyruklar var Kolombiya'ya geçmek için, yürüyerek geçmek için maalesef. Yani milyonlarca insan kaçtı zaten. 7 milyon. 7 milyondan fazla insan. Evet, 7 milyon insan ülkesini terk etti Venezuela'da ve bunun 10 milyona çıkması bekleniyor bu gidişle. Evet, bu arada İsrail'de dün göreli büyük gösteriler yapıldı Netanyahu'nun politikasına karşı. Özellikle Hamas'ın aldığı rehinelerden 6'sını ölü olarak bulunmasının ardından Netanyahu'nun Hamas'la esir takası yapma anlaşmalarını sürekli ertelemesi ve bir ateşkes anlaşması yapmayarak bu rehinleri ölüme terk etmesine karşı ciddi bir toplumsal muhalefet var. Toplumsal muhalefetin talebi esirlerin geri gelmesi için bir ateşkes ve görüşme yapılması. Barış kelimesi kesinlikle kullanılmıyor. Tabu İsrail'de. Evet. Yani muhalefet de barış kelimesini kullanmıyor. Sadece ateşkes kelimesi kullanılıyor. Fakat doğrusunu söylemek gerekirse beklenenden daha az katılım olmuş genel grev çağrısına. İsrail'in en büyük eski sendikası, genel sendik konfederasyonu Herat'ın çağrısıyla bir genel grev, esir rehinlerin geri dönebilmesi için görüşmeler yapma çağrısıyla bir genel grev çağrısı yapmıştı konfederasyonun genel başkanı. Katılım beklenenin çok altında olmuş. Ve saat öğleden sonra 2:30'da da İsrail İş Mahkemesi bu grevin sadece politik nedenlerle yapıldığı için meşru olmadığı ve hemen durdurulması gerektiğine karar verdi. Ve konfederasyonda biz demokratik bir kurumuz, mahkeme kararlarını uygularız deyip grevin son verilmesine çağırdı. Zaten bir günlük bir genel grevdi. Katılım Tel Aviv'de yüksek olmuş ama Kudüs'te düşük olduğu söyleniyor. Histadrut galiba değil mi? Histadrut, evet, Evet. Histadrut Konfederasyon. Histadrut'un tabii eski 20-30 sene önceki gücü yok. İşçi Partisi ile beraber, İşçi Partisi'nin etkisinin düşmesiyle beraber İsrail'in kuruluşundaki en önemli kurumlardan bir Evet. tanesidir Histadrut. Evet. Ve İsrail'e gelen göçmenlerin entegrasyonunun ana kanalıdır bu Histadrut, büyük konfederasyon. Ama İşçi Partisi'nin etkisinin düşmesiyle beraber Histadrut'un da eski gücü kalmadı aynı zamanda, onu da belirtmek lazım. Diğer taraftan bu altı ölü halde bulunan altı rehinenin yapılan İsrail ordusunun yaptığı, daha doğrusu yaptırdığı otopsi sonucunda bu altı kişinin bunun ölümlerinde bulunmalarından 48 veya 72 saat önce öldürüldükleri ve başlarına ateş açılarak öldürüldükleri tespiti ilan edildi. Bunu daha Hamas'ın yaptığı söyleniyor o zaman. Evet, tabii Hamas'ın yaptığı, yani bulunmadan 2 veya 3 gün önce öldürüldükleri, ateş açılarak öldürüldükleri otopsi sonucunda ortaya çıkan sonuç veya en azından böyle bir otopsi sonucu ortaya atıldı. Bu da tabii Hamas açısından son derece ağır bir bedel ama Hamas buna pek karşı çıktığını zannetmiyorum çünkü Hamas böyle giderse biz bütün rehinelerin cenazelerini size sanduka içinde yollayacağız diyerek rehineleri öldürebileceğini, öldürdüğünü kabul etti de aynı zamanda. Evet. Evet, maalesef zamanımız doldu. Ele almak istediğimiz başka konular vardı ama onları daha ileride alırız. Evet, haftaya devam Haftaya ederiz. devam edeceğiz. Çok İyi teşekkürler Ahmet. günler. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Açık Bilinç'te bugün yine eski bir dizimizi sürdürüyoruz galiba. Zoe Schlanger'ın. The Light Eaters, Işık Yiyiciler ya da Hafif Yiyiciler. Işık Yiyiciler ya da Hafif Yiyiciler kitabını. Evet, onu sürdürüyoruz. Siz de alır mısınız sözü lütfen? Tabii, şimdi aslında yani bu bitkiler konusunu böyle aylar boyu Açık Bilinci meşgul edecek bir şekilde bu konudan bahsetmek istemiyorum ama kitapta sahiden çok ilginç bilgiler var. Daha önce iki bölüm yapmıştık. Bugün de kitaptan biraz bir şeyler daha aktarmak istiyorum. Fakat son bir bölüm daha olacak. Galiba üç bölüm yapmıştık, pardon, affedersiniz. Bitkiler, yani bütün bu anlattıkları ışığında Zoe Schlanger peki bitkiler akıllıdır ya da bilinçlidir diyebilir miyiz sorusunu soruyor. Asıl kitabın ana merkezi noktası da orası aslında, bir felsefi iddia açısından. Ona bugün herhalde vaktimiz kalmayacak. Bir de adam akıllı bir şekilde bu konuyu ele almak gerektiği düşünüyorum. Onu da herhalde gelecek hafta yaparız. Şimdi şuradan başlayayım. Zoe Schlanger'ın kitabı malum, işte Mayıs ayında çıkmıştı. Çok yeni bir kitap. Işık Yiyiciler diye bitkilerden bahsediyor. Ve alt başlığında da görünmeyen bitki aklı diye bir şey, bir ifade kullanıyor. Niye görünmüyor bitkiler veya bitkiler akıllıysa bunun böyle olduğuna biz niye dikkat etmiyoruz filan, bu konuyu ele almak şart. Şimdi Zoe Schlanger pek çok örnekle diyor ki bitkiler aslında bizim düşündüğümüzün aksine ışık ve ses gibi çeşitli fiziksel büyüklüklere karşı hassastırlar. Duyumsama yetenekleri vardır. Bunun ötesinde işte bazı bitkilerde hafıza olduğunu iddia edebiliriz. Bazı bitkiler öğrenmeye muktedir. Hatta bazen işte karar vermeleri gerekebiliyor filan. Dolayısıyla böyle bir genetik indirgemecilikle bitkilerin işte varoluşları baştan sona onların genetik bilgilerinde kodlanmıştır diyemeyiz. Kendi başlarına da bir takım yaratıcı işler yapıyorlar diyor ve faillik diye bir kavramdan bahsediyor. Bitkilerin fail olduğunu, yani işte bir iş yapabilen, kendilerine göre kendilerine fayda sağlayacak şekilde bir takım faaliyetlerde bulunabilen canlılar olduğunu söylüyor. Bu kitap benim için doğrusu epey ufuk açıcı oldu. Ben bitkilerin böyle çok marifetli olduğunu düşünmüyordum ya da bilmiyordum, dikkatte etmemiştim. Zoe Schlanger'ın zaten şikayetlerinden bir tanesi, bu genel olarak botanik biliminde de çok geçen bir şey, İnsanlarda bitki körlüğü denen bir şey olduğu. Yani bitkiler değişik bir zaman skalasında hareket ediyorlar. İşte mesela bizim çıplak gözle göreceğimizden çok daha yavaş hareket ettikleri için sanki bir şey yapmıyormuşlar gibi düşünüyoruz. Bir de işte etraf bitki dolu. Yani İstanbul mesela dev bir şehir. Her sokağa çıktığımızda pek çok ağaç görüyoruz. Ama şehirde toplam kaç tane ağaç var? İşte hangisi ne zaman dikilmiş? Ne zaman yenilenmesi lazım filan? Bunu kayıt altında tutan, takip eden bir takım insanlar mutlaka vardır ama çoğumuz farkında bile değiliz. Hatta insan odaklı bir bakışla biraz küçümseyici şekilde de konuşuyoruz bitkilerden bahsederken. Mesela işte bitkisel hayata girdi diyoruz bir insan. Bu ne demek? İşte herhangi bir uyarana cevap vermiyor. İşte komada öylece yatıyor filan. Bunun adına bitkisel hayat demiş oluyoruz. Halbuki bitkilere çok ilgi duyan bir kişinin evrimci biyolojinin kurucusu Charles Darwin olduğunu bir kere söylemek lazım. Darwin malum 1859'da Türlerin Kökeni kitabını yayınlıyor. İşte çok ses getiriyor falan ama ondan sonra da pek çok kitap yayınlıyor ve çalışmalarına bir biyolog olarak devam ediyor. Ve genellikle de bitkilerle ilgileniyor. Mesela 1865'te işte bitkilerin tırmanma alışkanlıkları ve hareketleri diye bir kitap yazmış. Çünkü bir bahçesi var, evinin bahçesinde işte çeşitli bitkiler yetiştiriyor, bunları gözlüyor. gözlemliyor, bir bilim insanı olarak veri topluyor, bunlardan bir sonuç çıkartmaya çalışıyor filan. Şimdi unutmamamız gerekir ki tabii ki bitkiler olmasaydı hayvanlar dünyası olmazdı, biz de olmazdık. Bitkiler işte dünyada oksijenin var olmasını sağlayan canlılar, çok diğer canlıların da işine yarayacak bir denge içinde aslında bitkiler ve hayvanlar dünyası bir arada var oluyor. Bu seriye ilk başladığımda Bitkilerin Gizli Hayatı diye bir kitaptan bahsetmiştim. 1973 yılında yayımlanmış olan. Bu kitaptan gelecek hafta tekrar biraz daha bahsetmek istiyorum. Bir de bunun yanı sıra daha yeni 2001'de yayımlanmış Arzu'nun Botaniği diye bir kitap var. Farklı kitaplar ve çok farklı yaklaşımları var. Yazarları da çok farklı yerlerden geliyor ama iki kitap hakkında da bir takım ortak şikayetlerim olacak. Bunu ama gelecek haftaya bırakayım. Fakat ben genel olarak şöyle düşünüyorum. Şimdi malum bitkiler işte hareket edebiliyorsa bile ancak bir yere tırmanarak falan ediyor. Köklerinden toprağa bağlı vaziyetteler. Bir tohum toprağa düştükten ve köklenmeye başladıktan sonra işte bütün hayatı boyunca orada kalıyor. Biz de dolayısıyla yani bitkiler işte belki akıllıdır ama aynı insanlar veya hayvanlar gibi, yalnız onlardan işte birkaç derece daha aşağıdalar. Harekette edemedikleri için, işte toprağa köklerinden bağlı oldukları için daha az akıllılar bize göre filan demenin aslında bitkiler açısından ciddi bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bitkiler akıllı mı sorusunu sorarken de bunu göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum. Neyse, bunu da gelecek haftaya bırakayım ve biraz daha şimdi bu Zoe Schillinger'ın kitabından benim özellikle ilginç bulduğum birkaç vaka analizine geleyim. Önce şunu söyleyeyim. Şimdi bitkiler sonuçta hayvanlardan, biz insanlardan son derece farklı bir hayat sürüyorlar. Doğru, yani nerede köklerini saldılarsa orada geçiyor bütün ömürleri. İşte diyelim bir ormanda yangın çıkarsa o ormandaki ağaçlar, aman burada yangın çıktı, biz başka bir yere gidelim, kaçalım, şu yangını söndürelim falan diyemiyorlar. Bunun hasarını, zararını görüyorlar. Şimdi bu yüzden de biraz, yani kendi hayat tarzları göz önüne alınırsa, bitkilerin farklı bir şekilde adapte olduklarını görmek de mümkün. Mesela bunlardan bir tanesi modülerite. İnsanlar bu anlamda modüler değil. Yani işte birimizin bir kolu kesilirse ya da bacağı koparsa bir kazada filan, bu aslında ölüm riskini de beraber getiriyor. Çünkü kan kaybından ölebiliyoruz. İşte yok olan uzvumuz yeniden çıkmıyor yerine filan. Bitkilerde öyle değil. Yani bir işte sokakta yürürken bir çalının bir yaprağını koparttınız diyelim. Çalı ölmüyor bu sebepten. Hatta o yaprağın yenisi bir süre sonra çıkıyor. Bu önemli bir şey. Yani pek hayvanlarda rastlamadığımız, insanlarda hiçbir zaman rastlamadığımız bitkilere özgü bir varoluş tarzı. Bir başka adaptasyon ise bitkilerin kimyasal maddeleri hem analiz edebilme hem sentezleyerek işte mesela havadan sinyal şeklinde yollayabilme yeteneği. Bu da çok ilginç bir şey. Geçen bölümde galiba Kaliforniya Üniversitesi Davis'te çalışan Richard Carbon diye bir botanikçi, bilimciden bahsetmiştim. Adaçayı benzeri bir bitki üstünde çalışıyor yıllardır. Sagebrush denilen. Ve bu adam buluyor ki işte mesela bir adaçayına zarar verdiğiniz zaman yanındaki adaçayı bir takım savunma mekanizmaları geliştirmeye başlıyor. Yani zarar verdiğiniz adaçayı değil, onun komşusu olan adaçayı. Peki bu nasıl olabilir? İşte ancak komşusu bir şekilde haberdar olursa olabilir. Nasıl haberdar oluyor? İşte ya kökleri yoluyla, demek ki bitkiler birbirleriyle iletişiyorlar, haberleşiyorlar, ya da belki hava yoluyla, havadan işte çıkarttıkları ve birbirlerine sinyal olarak yolladıkları gazlar vesilesiyle. Rick Carbon bu çalışmasını işte böyle çok seneler boyu pek çok yerden red cevabı aldıktan sonra zor bela bir dergide yayınlatmayı başardığını anlatıyor. Bu Richard Carbon gibi aslında pek çok botanikçi var. Bu konulara merak sarmış ve daha sonra başına gelmemiş, gelmeyen kalmamış insanlar. Bir tanesinden bahsetmek istiyorum. David Rhodes diye bir adam aslında son derece saygıdeğer bir giriş yapıyor akademiye. Doktorasını Harvard Üniversitesi'nden almış. Daha sonra işte University of Washington denen Washington Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmaya başlıyor. Bitkiler ve böcekler üstüne çalışıyor ve şöyle bir şey fark ediyor. 1977 senesinde Washington Üniversitesi'nin kampüsünün sınırları içinde bulunan bir ormanlık bir alan var. Bu ormanlık alanda ağaçlar bir takım tırtılların işte saldırısı altında kalıyorlar ve bazı ağaçlar ölmeye başlıyor. İşte tırtıllar onların yapraklarını yiyor, kemiriyor filan. Fakat 1978'de tırtılların giderek azaldığını, hatta bir kısmının işte ölmeye başladığını, bir kısmının terk ettiğini ormanlık alanı fark ediyor David Rhodes. 1979'a gelindiği zaman ise ikinci senenin sonunda ortalıkta hiç tırtıl kalmamış ve orman eski sağlığına kavuşmuş. Bunun nasıl olduğunu merak ediyor David Rhodes. Diyor ki acaba ağaçlar bir tür bağışıklık sistemine mi sahipler? Böyle bir bağışıklık sistemi sayesinde mi korunuyorlar? Peki iyi de yani bir ormanda bir ağaç işte bir saldırıya maruz kalıyorsa tırtıllar tarafından etrafındaki ağaçların bundan nasıl haberi oluyor filan. Bunları çalışmaya başlıyor ve ağaçlar ve bitkilerde haberleşme konusunda ilk çalışan bilim insanlarından birisi oluyor. Fakat çok alay ediliyor kendisiyle. İşte deniyor ki bu konuşan ağaçlara inanan deli bir adam filan. Fonlar kesiliyor, para alamaz oluyor. Bir süre sonra akademiden de sıtkı sıyrılmış bir biçimde ayrılıyor. Ve 2001 senesinde Pasifik Okyanusu kıyısında bir motel işletmecisi olarak genç bir yaşta kanserden ölüp gidiyor. Böyle üzüntülü de bir hikayesi var aslında adamın. Fakat David Rhodes gibi bu botanikçiliğe kafasını takan ve işte pes etmeden çalışmalarını sürdüren başka insanlar da var. Oradan iki örnek vermek istiyorum. Yani Zoe Schlanger'in kitabında pek çok örnek böyle popüler bilim diliyle anlatılıyor. Ben bunların içinden en ilginç bulduklarımı işte bilimsel dergilerde yayınlanmış makalelere gidip oradan da okuyarak bakıyorum, anlamaya çalışıyorum filan. Şimdi onlardan iki tanesini aktarayım. Bir tanesi John Orrok diye bir botanikçinin yaptığı bir çalışma. Bu adam Wisconsin Üniversitesi Madison kampüsünde hoca. Biyolog aslında, bir biyoloji hocası ama işte en çok da bitkiler üstünde çalışıyor ve 2017 senesinde çığır açıcı bir makale yayınlıyor. Nature Ecology and Evolution diye bir dergide, doğa, ekoloji ve evrim bu derginin başlığı. Ve şöyle bir şey gösteriyor. Diyor ki bazen domates bitkisini tırtıllar istila eder ve işte bitkinin dallarını, yapraklarını yemeye başlarlar. Eğer bitki buna karşı hiçbir önlem almazsa bir süre sonra ölür. Bütün yaprakları yendiği için. Çünkü tırtıllar sahiden işte böcekler dünyasının böyle testereleri gibi çok etkin bir şekilde işte yaprakları yemek, ağaç kabuklarını yok etmek filan konusunda çok mahirler. Oysa Kitapta şöyle bir şey de diyor Zoe Schlanger. Diyor ki herhangi bir organizmanın dışında olan bir şey, o organizmanın hayatta kalmasını sağlayacak bir şeyse, o organizmanın bunu duyumsama yolları geliştirmesi beklenir. Ama bitkilerin duyumsama gibi bir yeteneği olmadığını düşünürsek eğer, bitkilerin bundan haberdar olmasının ya da işte bir savunma mekanizması geliştirmesinin imkanı yok dememiz lazım. Oysa işte John Orok gösteriyor ki bu bazı domates bitkilerinde çok ilginç bir şey oluyor. Ne oluyor? Şöyle bir şey, şimdi tırtıllar istila ettiler domates bitkilerini, işte yapraklarını yiyorlar falan. Domates bitkisi bir şekilde bundan haberdar oluyor, bunun farkına varıyor. Bu farkına varmak işte bir bilinç durumu gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu falan, bunlara bilahare geleceğiz. Ben bu konuda aslında negatif, olumsuz bir görüşe sahibim. Yani bu farkındalığın bilinçli bir farkındalık olduğunu düşünmüyorum. Bitkilerin bilince sahip olduğunu da düşünmediğimden, ama bunu daha uzunca boylu anlatmak istediğimden bu konuyu şimdilik erteledim. Orok'un çalışmasına geri döneyim. Domates bitkisi bir şekilde tırtılların kendi yapraklarını yemeye başlamasının ardından yapraklarında özel bir kimyasal üretiyor. Tırtıllar da bu kimyasala maruz kalıyorlar haliyle. Ve maruz kaldıktan sonra bir süre sonra görüyoruz ki, ya da işte John Orok bu çalışmasında gösteriyor ki, tırtıllar yamyam haline geliyorlar. Yani domates bitkisinin yapraklarını yemeye başlayıp yemeği bırakıp birbirlerini yemeye başlıyorlar. Dolayısıyla hem tırtıllar birbirini öldürüyor, hem domates bitkisi kurtuluyor. Bu şimdi çok mucizevi ve dahiyane bir buluş ve John Orok'un bunu göstermesi sahiden çığır açıcı olmuştu 2017 senesinde. Fakat bundan ibaret değil. Yani botanide son 20-25 senedir elde edilen bulguların bir kısmı sahiden birbirinden ilginç. Brezilyalı bir botanikçi var. Bir de ondan bahsetmek istiyorum. Consuelo de Moraes diye bir kadın. Bir zamanlar Amerika'da çalışmalarını sürdürüyormuş. Şimdi İsviçre'nin ETH denilen, işte bilim açısından belki en iyi kurumu, en iyi eğitim kurumu olan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde hoca Consuelo Moraes. Onun da Nature gibi çok prestijli bir dergide ta 1998'de çıkmış bir yazısı var birkaç kişiyle birlikte. Domateslerde olana benzer bir şeyin aslında ilk öncü çalışması denebilir bu. Mısır bitkisini çalışıyor Moraes ve şöyle bir şey gösteriyor. Şimdi mısır bitkisi de bazen tırtılların istilası altında kalıyor. Yani işte tırtıllar gelip mısır bitkisinin yapraklarını yemeye başlıyorlar, ya da yeni çıkmakta olan mısırları yiyorlar, mısırlar ölüyor filan. Biliyorsunuz mısır önemli bir gıda maddesi, hem insanlar için hem işte pek çok büyükbaş hayvana yedirilen bir madde filan. Fakat sonra çok ilginç bir şey oluyor. Mısır bitkisi yaprakları tırtıllar tarafından yenmeye başladıktan sonra yine hava yoluyla bir sinyal gönderiyor. Buna bir tür yardım çağrısı ya da SOS sinyali filan demek de belki mümkün. Böyle düşünen insanlar da var. Ve burada bu sinyal ile aslında mısır bitkisi bir tür eşek arısını çağırıyor. En azından Moraes'in çıkarttığı sonuç bu çalışmadan. Ve bu eşek arıları işte kısa bir süre sonra geliyorlar, tırtılların yapraklarını yemekte olduğu mısır bitkilerinin yanına ve onlar da, işte bu eşek arıları da tırtılları yemeye başlıyorlar. Tırtıllar eşek arıları için aslında çok önemli canlılar ve orada da ilginç bir denge var. Çünkü Eşek arıları tırtılları yemekle kalmıyor. Bir de yumurtalarını işte belli bir şekilde paralize ettikleri, felce uğrattıkları tırtılların içine yerleştiriyorlar. O yumurtalar daha sonra çatlayıp işte küçük eşek arısı yavruları çıktığı zaman kendilerini son derece güvenli ve yiyeceği bol bir ortamda buluyorlar. Çünkü tırtılın içindeler. Yavrular tırtılı yiyerek bitiriyor. Yani korkunç bir ölüm aslında tırtıl için ama biyolojik dünyada böyle şeylere sıkça rastlıyoruz. Böylece o tırtılların olması eşek arıları için çok önemli. Eşek arılarının tırtılların nerede bulunacağı konusunda da aldıkları en önemli bilgi bu mısır bitkisinden geliyor. Mısır bitkisi istilaya uğradığı zaman tırtıllar tarafından işte Morales'in çalışmasına göre bir sinyal gönderiyor ve eşek arılarını çağırıyor. Eşek arıları da gelip tırtılların yok olmasını sağlıyorlar. Hem bu eşek arılarına faydalı oluyor hem de işte mısır bitkisi kurtulmuş oluyor filan. Dolayısıyla yani bizim işte böyle pasif ve hiçbir şey yapmadan duran filan diye gördüğümüz bitkiler dünyası ki aslında bitkiler dünyasının farklı bir zaman skalasında hareket ettiğini yeni kayıt teknolojileri sayesinde öğrenir olduk. Yani işte mesela çok yavaş hareket ediyorlar bitkiler ya da yukarı doğru çıkarken ya da bir yere tırmanırken ama aslında çok etkileyici işler yapıyorlar ve hızlandırılmış kameralarla bunu da görmek mümkün. Şimdi ben bugünkü programı şu konuyla tamamlamak istiyorum. Bu Moraes'in ya da Orak'ın çalışması gibi çalışmalardan şöyle bir sonuç çıkartıyorum aslında. Bitkiler sonuçta evrimsel olarak hayvanlardan da insanlardan da daha eskiden beri var olan canlılar. Yani işte yüz binlerce yıldır varlar, yüz binlerce türleri var. Dolayısıyla hayatta kalmak, çevreleriyle uyumlu olmak ve işte yaşamlarını sürdürmek yolunda çözümler bulmak konusunda çok maharetliler. Bunu anlar ve buna biraz güvenirsek ve bitkilere de biraz saygı duyarsak belki kendi bulduğumuz yöntemler yerine bitkilerin işte yüz binlerce yıl, milyonlarca yıllar içinde buldukları çözümleri belki desteklemeyi seçebiliriz. Yani işte pestisit ya da bitki zehri kullanarak böcekleri öldürmeyi beceriyoruz. Evet, bu kısa dönemli dar bir bakış açısı içinde aslında faydalı bir şey oluyor. Ona da evet, bitkileri belki kurtarıyoruz ama işte mesela bitkilere dadanan tırtılları öldürüyoruz ama işte sonra o tırtılları yiyen kuşlar da zehirleniyorlar. O kuşların işte meyve ağaçlarının meyvelerini yiyip daha sonra çekirdeklerini başka yerlere götürmesi gibi çok önemli bir işlevleri var. O işlev sekteye vuruyor filan. Dolayısıyla biz insanların bulduğu çözümler her zaman en iyi çözüm olmuyor. Oysa bitkiler belki çok daha iyi çözümlere sahipler. Ama nasıl bir çözüme sahip olduklarını biz anlamadığımızdan İşte onları desteklemeyi beceremiyoruz ya da akıl edemiyoruz. Halbuki bence bu kitabın en önemli sonuçlarından bir tanesi o. Yani bitkilerin neyi nasıl yaptığını aslında anlayabilirsek belki kendi bulduğumuz ekolojiye zararlı çözümler yerine bitkilerin yaptığı şeyleri destekleyerek aynı işi daha doğru düzgün bir şekilde becerebiliriz diye düşünüyorum. Peki. Süreyi de bu şekilde bitirdik. Evet, bugünkü programda böyle olsun. Peki bütün bunların ışığında bitkiler bilinçlidir, akıllıdır diyebilir miyiz ya da demeli miyiz? Bu ne anlamda iyi bir şey, ne anlamda iyi değil ya da ben burada olumsuz ne görüyorum? Bunu da gelecek hafta anlatmaya çalışacağım. Peki, çok teşekkür ederiz İvan Bey. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete programını. Bir ufak açıklamamız olacak galiba. Onu da yapalım ve öylece bitirelim. Evet, Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu bir açıklama yayınladı. Barış kazanacak, akademi biat etmeyecek diyorlar. Çünkü 8 yıl önce 1 Eylül 2006 gece yarısı Barış akademisyenleri üniversitelerden ihraç edilmeye başlandı. Son olarak 8 Temmuz 2018'de çıkarılan bir KHK ile 400'ün üzerinde barış imzacısı ve bunlara ek olarak 20 kadar daha akademisyen görevlerine son verilmişti diyorlar. Bütün bu sürecin sonunda hala mücadelenin devam ettiğini söylüyor Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu. Bir defa daha yineliyoruz. Barış kazanacak, akademi biat etmeyecek demişler. Evet, esas itibariyle de çünkü çok büyük ölçüde geri dönme imkanı da tanınmadı Barış akademisyenleri diye adlandırılan, evet, kişilere. Bu hala vahim bir şekilde devam ediyor. Boyun eğmeyeceğiz diye bir açıklama gelmişti. Evet, bu şekilde de bugünkü Açık Gazete programını bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.